odmówisz mi tej racji, prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek wakacyjny. Wakacje w pełni, tam gdzie Państwo przebywają, życzę wspaniałej pogody, dobrego, relaksującego wypoczynku. No i dziękuję, że Państwo od tak wczesnej pory, może z przyzwyczajenia, a może z przywiązania do tej audycji i do tej muzyki, za co również dziękuję, że Państwo słuchają muzycznych rozmów. Dziś dwie godziny bardzo różne w swoim charakterze. Charakter pierwszej godziny będzie taki dosyć, bym powiedział, poważny, trochę z pogranicza muzyki poważnej i tej lżejszej, a to za sprawą rozmowy na temat pewnej książki, pewnej lektury. Mamy wakacje, więc dobrze jest czytać rzeczy nie tylko lekkie. No i będę się starał Państwa do tego namówić. No a w drugiej godzinie będę miał gości w postaci zespołu muzycznego, który przez ostatni rok poczynił niesamowite postępy. A wszystko rozpoczęło się od Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. No ale po kolei, żebyśmy się dobrze nastroili do tego, co dzisiaj chcę Państwu zaproponować. Posłuchajmy. Thank you. Nie wiem, czy to było dla Państwa zaskoczenie. Dzisiaj o poranku pije Jezu Domine, Dona Eis, Requiem, Sempiteram, Sweet Lord Jesus, grant them everlasting rest. Dlaczego mówię po angielsku? Dlatego, że utwór ten pochodzi z płyty zespołu The Priests, czyli księża. Zespół trzech niezwykle utalentowanych Irlandczyków, który śpiewa właśnie taki repertuar chórowo poważny, jak Państwo słyszeli. Brzmi to już troszeczkę okresem wieków dawniejszych i o to mi zresztą również chodziło. Pije Jezu z płyty sprzed lat kilku zatytułowanej The Priest, która się w ogóle nie zestarzała. Zresztą kiedyś jakieś fragmenty tej płyty także Państwu prezentowałem. Żebyśmy pozostali w tym nastroju, a do czego to nam będzie potrzebne, to za chwilę jeszcze powiem. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, a jeszcze warto może powiedzieć, bo to takie nazwiska, proszę Państwa, no to przecież kompozycja Andrew Lloyda Webbera, Pije Jezu. A teraz jeszcze jeden Ecce Sacerdos Magnus, oto najwyższy kapłan. To jest kompozycja Edwarda Elgara. Śpiewają The Priests. Ecce Sacerdos Magnus, oto najwyższy kapłan, trzy głosy trzech irlandzkich księży tworzących zespół The Priests. Dlaczego tak to Państwu pomyślałem zaprezentować na początku Pije Jezu, o Jezu pobożny, o Jezu boski? Ano dlatego, że chcę zaproponować Państwu rozmowę, której bohaterem będzie Zbawiciel Jezus Chrystus. Za pomocą książki nie nowej, ale w zupełnie nowym przekładzie, do którego mam nadzieję Państwa zachęcić. A książka to niezwykle popularny w historii chrześcijaństwa traktat teologiczny o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, Tomasza Skempen. Być może wielu z Państwa nie muszę do niego zachęcać, ale na pewno są tacy, których zachęcić warto i chciałbym, żeby się Państwo przekonali, że może to być lektura na lato. Naprawdę. A tej rozmowie z Elżbietą Wiater, która jest redaktorem serii, w jakiej ukazuje się ta książka z wydawnictwa Esprit, będzie towarzyszyć muzyka Marcela Peresa, msza z Tournai. No i tu sięgamy już do średniowiecza. Skoro Tomasz Skempen żył w wieku XV, to tutaj mamy dwa XIV-wieczne fragmenty mszy z Tournai. Najpierw to będzie introit, pozdrowienie świętych rodziców, a potem Gloria in excelsis Deo, a więc chwała na wysokości Bogu. Salve, Sancta chciałbym zapytać w ogóle o pomysł serii Perły Duchowości, którą otwiera ta książka. Skąd w ogóle ten pomysł i jaki jest zamysł całej inicjatywy? W tej chwili wiele osób szuka inspiracji do duchowości, do rozwoju wewnętrznego poza kościołem, czy poza myślą chrześcijańską i chcemy pokazać, że jest wiele wspaniałych źródeł w chrześcijaństwie. Między innymi właśnie Tomasza Kempi, można powiedzieć klasyka. Klasyka klasyki, ale też wiele innych rzeczy. objawień, ale nie tylko, także książek, które są taką głębszą teologią duchowości. Seria będzie się ukazywać regularnie? Przewidujemy około 3 tytułów rocznie. W tej chwili na etapie takim końcowym jest traktat Ludwika Grignion de Montfort o prawdziwym nabożeństwie Maryi, a także objawienia świętej Brygidy Szwedzkiej. Wybór, bo to jest bardzo szerokie dzieło, więc wybór takich najważniejszych tekstów. Tomasz Kempis, czyli Tomasz Skempen, niemiecki mistyk, ksiądz z XV wieku. Może nie każdy o nim cokolwiek wie, natomiast kiedy powiemy tytuł o naśladowaniu Chrystusa, de imitatio Christi, no to pewnie wielu powie, aha, to chyba jedna z takich najbardziej znanych chrześcijańskich książek, traktatów, które wielu znanych ludzi polecało i czytało. Tak jak możemy przeczytać na okładce, to myślę jest dobra zachęta. Sięgali po nią nie tylko przyszli święci jak Ignacy Loyola, Karol Borromeusz, Teresa Dzieciątka Jezus czy Jan XXIII, ale także Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski czy Ludwik van Beethoven. Żeby było wesele, ja o tej książce, o istnieniu jej w ogóle dowiedziałam się ze słówek Boja Żeleńskiego. W jednym z wierszy Boj Żeleński mówi o tym, że bohaterka tego wiersza przechowuje, taka pobożna kobieta, wręcz dewotka, listy ukochanego z dawnych, dawnych czasów jej młodości właśnie w Kempim, w Kempisie. Ja się tak zastanawiam, co to za Kempis? No i się okazało wtedy, że to jest Tomasz Kempi właśnie o naśladowaniu Chrystusa. Ta książka jest bardzo obecna w kulturze. Ona od XV wieku ukazywała się w bardzo wielu przekładach, ukazywała się w wielu krajach i była bardzo często czytana. Więc stała się elementem kultury i często pewne rzeczy, kiedy czytamy i się pojawia ten Kempis, warto wiedzieć, kto to jest, co napisał. Warto też przejrzeć tą książkę, żeby zrozumieć kontekst, dlaczego na przykład Boj Żeleński używa tej książki, charakteryzując dewotkę, co on próbuje przez to przekazać. Ta książka była tłumaczona na 19 języków. W języku polskim ukazywały się przykłady naprawdę wielkich tuzów, począwszy od księdza Jakuba Wójka, przez Grochowskiego, przez Annę Kamieńską. Tutaj wstęp do tego przykładu pisał ksiądz Twardowski. Naprawdę świetne przekłady, pisane przez naprawdę wspaniałych twórców. W tej chwili chcieliśmy unowocześnić język. Przełożyć to tak, żeby ten język był bardziej strawny dla współczesnego czytelnika. Dlatego przykład ten zleciliśmy młodemu tłumaczowi, panu Jakubowi Gruchale, związanemu z Uniwersytetem Warszawskim. I moim zdaniem, ja redagowałam tę książkę pod takim kątem merytorycznym przypisów, zrobił to świetnie. Oryginał oczywiście został napisany po łacinie. Dziś język tak zwany martwy, nieużywany w mowie potocznej, w języku mówionym. Język bardzo precyzyjny, język międzynarodowy w czasie życia Tomasza Skempen, to tak jakby on dzisiaj napisał po angielsku z pewnością, ale łacina łacinie nierówna zapewne. Może być ta łacina taka vulgaris, prawda, tak jak jest koine greka, a może być jakaś łacina taka dostojna, precyzyjna, skomplikowana. Proszę powiedzieć, mnie się wydaje, że to jest jednak ten przypadek łaciny uczonej, dokładnej, precyzyjnej, bo w tej materii nie można się wyrażać w sposób nieścisły. Jest to na tyle dobra łacina, że dzieło to przypisywano Bernardowi z Clairvaux, który jest znany z tego, ja sama miałam okazję tłumaczyć na egzamin fragment Bernarda, że jego łacina jest bardzo złożona, bardzo bogata od strony takiej leksykalnej, ale też składni. Jeżeli to pismo przypisywano Bernardowi, to znaczy, że to musi być dobra łacina, bo inaczej by za bardzo odstawało od kontekstu, od pozostałych dzieł. I rzeczywiście jest to język uczony, jest to łacina uczona, z tym, że ona pewnie ze względu na czytelnika, na to, że była skierowana do zakonników. Te fragmenty, które tam są, sugerują, że to jest do zakonników kierowane dzieło, ale jednak do ludzi, którzy no niekoniecznie to jest format intelektualny Bernarda z Clairvaux. To jest już XV wiek, to już jest ten etap, kiedy też łacina, ta kościelna, bardzo różni się od łaciny klasycznej. Mimo to ten język jest piękny, jest właśnie precyzyjny i bardzo dokładnie przekazuje myśl autora. Thank you. powiedziała pani o nowym przykładzie, no taka była intencja. Wydań Naśladowania Chrystusa jest na naszym rynku wiele. Można wejść do księgarni i jednocześnie kilka wziąć do ręki. Proszę zachęcić do sięgnięcia po ten właśnie przekład, bo ja znam ludzi, którzy są przywiązani do innych. Mówią, dobrze, pewnie tak, ale ja wolę mój. Ja zdaję sobie z tego sprawę. To podobnie jest z przekładami Pisma Świętego, że są fani, nie wiem, Biblii Poznańskiej, fani Tysiąclatki czy przekładu Paulistów. Tak jak mówię, to jest przekład nowy. Staraliśmy się, żeby miał charakter większej przystępności, żeby był bardziej przystępny dla współczesnego czytelnika. To wydanie ma też większy format niż dotychczasowe. Dla niektórych to może być wada. Moim zdaniem ma to swoją dobrą stronę. To dobrany papier jest taki, że ta książka jest lekka, jak ją się weźmie do ręki, a jednocześnie duży format pozwolił na danie większej czcionki. W związku z tym książka jest bardziej czytelna, ma lepszy układ na stronie. W związku z tym też łatwiej jest z niej po prostu korzystać. Na przykład jeśli ma się wadę wzroku albo ma się problemy ze wzrokiem. Też krótko mówiąc, ma piękną układkę, dobrze wygląda na półce. Chociaż szczerze mówiąc, to jest książka raczej do czytania niż do postawienia na półce, żeby tam ładnie wyglądała i się kurzyła. Główną zaletą jest właśnie charakter przekładu. To, że zrobił to człowiek młody, który też wprowadził tam takie wątki łączące to dzieło z naszymi czasami współczesnymi, z ambicjami współczesnymi, gdzie Tomasz pisze o przełożonych, to tam są takie delikatne sugestie wplecione w język polski, że to chodzi bardziej o szefa na przykład w firmie albo kogoś w tym stylu. Także pod tym względem myślę, że warto zajrzeć. Tłumacz może bardzo dużo, może zepsuć, może pomóc. Tu pani mówi, że tłumacz absolutnie był sojusznikiem autora, wywiązał się świetnie ze swojego zadania. Jakby pani mogła scharakteryzować siłę oddziaływania na współczesnego czytelnika tego przekładu? No bo taki był też pewien zamysł, żeby wzmocnić, prawda? Bo ja czytając to dzieło, którego nigdy tak od deski do deski nie przeczytałem, tylko zawsze fragmenty, ale tutaj sięgnąłem też do tych i porównywałem sobie z innymi. Czyta się bardzo płynnie, bardzo współcześnie, nie ma żadnych takich anachronicznych sformułowań, ale też cały czas łapałem się na tym, że przecież ja wiem, że autor napisał to do zakonników. A jeśli tylko nie pojawia się słowo mnich, zakon albo coś takiego, to ja mam wrażenie, że pisze to ktoś, kto napisał to dziś, wczoraj, 10 lat temu, 20. No właśnie o to chodzi. To dzieło, po pierwsze ciężko jest je przeczytać od deski do deski. Ja to zrobiłam, bo redagując książkę nie miałam innego wyjścia. To jest właśnie dzieło raczej do czytania na zasadzie otwieram i czytam w danym momencie. Większość czytelników tak to robiła. Robiła i robi do tej pory. Z tego względu też, że tą książkę czyta w tej chwili więcej świeckich. Duchowni też to, mam nadzieję, czytają, ale ta książka zasadniczo jest skierowana też do świeckich katolików. Ja znam wiele osób w kościele właśnie świeckich, które szukają jakichś źródeł duchowości. Tak jak powiedziałam na początku, współcześnie wiele osób szuka duchowości poza kościołem, poza w ogóle chrześcijaństwem. Tymczasem my naprawdę mamy niesamowicie cenne książki, dzieła, niesamowicie głębokie, tak jak właśnie ta książka Tomasza Skempen, które pomagają wzrastać duchowo, pomagają sobie radzić z życiem. Dlatego tą książkę czytał Leibniz, dlatego czytał ją Beethoven, dlatego nawet Boj Żeleński, który był znanym dysydentem, też kojarzył Kempena, też wiedział, że coś takiego jest i prawdopodobnie zaglądał do środka, skoro był w stanie umieścić to w swoim wierszu. Kiedy współczesny czytelnik otworzy tę książkę, od razu się zetknie z materią dosyć jednak trudną i będzie musiał przynajmniej znaleźć chwilę spokoju, żeby sobie usiąść i poczytać. Ona jest w bardzo przejrzysty sposób zorganizowana, ale to sam autor, rozumiem, nadał jej taki kształt kilku ksiąg. Rozdziały są bardzo krótkie i ponumerowane. Zasadniczo Naśladowanie Chrystusa nie jest jedną książką. To jest zbiór czterech ksiąg, które w dodatku powstawały w różnym czasie i potem zostały złożone w jedną całość. I ten układ, który jest zastosowany w tym wydaniu, właśnie to podkreśla. Yeah. naśladowaniu Chrystusa i odrzuceniu świata oraz wszystkich jego marności. Tak się zaczyna ten traktat i właściwie można powiedzieć, że to jest taki leitmotiv całości. Z tego względu często Tomaszu Skempen mówiono, że on jest defetystą, że sieje po prostu melancholię, smutek, ale jak się go poczyta, to tak naprawdę jest mnóstwo nadziei. I też przez to, że u Tomasza Skempen właśnie jest dużo takich perełek. Są zdania, które można po prostu żywcem wyjąć i włożyć gdziekolwiek indziej, w inny kontekst i one zagrają. Wtedy też widać, że Tomasz nie jest do końca defetystą. Ja bym powiedziała, on jest raczej realistą. Owszem, z taką tendencją do ciemnego widzenia rzeczywistości, ale on jest po prostu realistą co do ludzkiej natury, co do świata, a przede wszystkim co do tego, że to jest rzeczywistość płynna, zmienna. Nasze życie, świat, w którym funkcjonujemy, jest rzeczywistością, która jest w procesie. Ona nie jest dana raz na zawsze. I mi się wydaje, że to jest bardzo cenne, bo to uczy po pierwsze takiej umiejętności dystansu do rzeczywistości, ale też uczy puszczania pewnych rzeczy. Odpuszczania, wybaczania, ale też rezygnowania. W myśl takiej zasady, że czas pewne rzeczy zabiera. I Tomasz co do tego nie ma złudzeń i no, nie, przez to może być postrzegany jako smętny, a mi się wydaje, że po prostu jest realistą. To jest człowiek, który pisze to w okresie zwanym średniowieczem, który niestety bardzo wielu niedostatecznie znających i poddanych przemyślanym działaniom pewnych mediów nazywa ciemnym wiekiem. W czasie jesieni średniowiecza. Ja wiem, że to współcześnie się kojarzy tak, jak się kojarzy. To jest XV wiek, to już jest końcówka. On jest w ogóle przedstawicielem takiego nurtu, który się nazywa Devotio Moderna, który zrodził się pod wpływem tego, że teologia i duchowość od XIII wieku bardzo wyraźnie się zaczynają rozmijać, rozchodzić. Teologia staje się dyscypliną naukową, refleksją, którą zajmują się wybrani, a duchowość staje się czymś niżej, czymś gorszym, czymś, co jest dla sióstr, dla panien zakonnych, dla świeckich, dla ludu. Gdzieś te rzeczywistości zaczynają się niebezpiecznie rozchodzić. Reakcją na to spłycenie duchowości jest właśnie Devotio Moderna, która zaczyna szukać pogłębienia. I Tomasz Skempen to jest jedna z tych prób pokazania, że duchowość jest głęboka, że bez duchowości nie ma dobrej teologii, ale też, że bez dobrej teologii nie ma duchowości. I mi się wydaje, że Tomasz Skempen bardzo ładnie to pogodził. I pomimo tego, że to jest epoka schyłkowa średniowiecza, czyli już zamyka się powoli średniowiecza, idziemy w kierunku renesansu we Włoszech, XV wiek, to już jest renesans. Widać, że to tak ładnie, płynnie przechodzi u Tomasza i że w Kościele duch znajduje sposób na to, żeby poprowadzić ludzi do siebie, nawet jeżeli zostają odcięci od teologii, zostają odcięci od tej refleksji teologicznej, albo nie wszyscy mają z nią kontakt. No właśnie, tu jest na końcu tego traktatu w ostatniej księdze taki piękny, piękny tekst na temat sakramentu. Tym największym darem jest sam Jezus, który do nas przychodzi. No i właśnie to się dzieje na mszy świętej, ale ludzie z różnych powodów albo tego nie widzą, albo tego nie doświadczają. Jak pani to dzisiaj czyta, kiedy wielu mówi, że Kościół dawno odkleił się od rzeczywistości? Czasem mam wrażenie, że są dwa kościoły, czy dwa obrazy kościoła, bo kościół, który ja znam, jest kościołem, który jest żywy, reaguje na rzeczywistość, ale też wiem, że istnieje ta twarz kościoła, która jest po prostu no, zniechęcająca, bardzo zniechęcająca dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz, czy są tak na pograniczu, zostali wychowani w kulturowym chrześcijaństwie, a wciąż jeszcze ta ich duchowość nie została pogłębiona, czy nie odnaleźli w Kościele czegoś, co by im pomogło tą duchowość pogłębić. Tutaj u Tomasza Skempen dwie ostatnie księgi to jest dialog. Dialog między mistrzem i uczniem. I to, co mówi mistrz, ta niesłychana czułość, która jest w tych zwrotach, takie wychylenie w stronę ucznia, myślę, że to jest to, w czym mogą się odnaleźć ci, którzy są właśnie tak na pograniczu, dla których Kościół jest tylko instytucją, która albo wyłącznie wyciąga kasę od wiernych, albo taką instytucją, która się kojarzy z moralistyką, że ktoś stoi na ambonie i płynie moralina. Nie ma w tym żadnej głębi. Tomasz Skempen pokazuje, że głębia jest. I że w tej głębi też jest bardzo wiele miłości, bardzo wiele takiego przyjęcia drugiego człowieka. I przyjęcia, to jest bardzo cenne moim zdaniem, przyjęcia go z jego grzechem, jego słabością, jego kruchością. jego skłonnością do upadków. U Tomasza Skępy to się ciągle powtarza, jesteś słaby, upadasz. On tam w pewnym momencie mówi, obiecujemy poprawę, a 2 godziny później zachowujemy się tak, jakbyśmy nic nie obiecali. Tomasz co do tego nie ma złudzeń, a z drugiej strony jest głos mistrza, który mówi, ja cię jestem w stanie przemienić, w stanie przyjąć cię i poprowadzić cię tak, że to się zmieni. Dojdziesz do celu, ale też w międzyczasie poradzisz sobie z tym wszystkim, co w tobie jest krzywe, słabe, co cię popycha do zła. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten ładunek nadziei Tomasza Skępy, który ja znajduję. Takie ostrzeżenie, też między tymi kartkami czytam, nie szukajcie Jezusa poza Kościołem. Jezus jest w swoim Kościele, Jezus jest Kościołem, Kościół jest ciałem Jezusa. I nie dajcie się omamić takiemu bardzo demagogicznemu hasłu Jezus tak, Kościół nie. Mój znajomy dominikanin powiedział mi ostatnio, że im dłużej żyje w Kościele, im lepiej poznaje Kościół, tym coraz bardziej absurdalne dla niego jest to stwierdzenie. Chrystus tak, Kościół nie, ponieważ po pierwsze widzi coraz mocniej tą więź między Chrystusem a Kościołem, ale z drugiej strony też widzi potrzebę wspólnoty, że my we wspólnocie się rozwijamy, że to relacje nas w dużej mierze budują. Jest pewien nasz bagaż doświadczeń, przeżyć, naszej konstrukcji psychicznej, ale z drugiej strony, kiedy wchodzimy w relacje z ludźmi w Kościele, z innymi wierzącymi, ich wiara nas buduje, ich grzech może nas osłabiać, ale też ich grzech może być dla nas pobudką do własnego nawrócenia. Myślę, że bez Kościoła, bez ludzi, bez tej wspólnoty, która się gromadzi wokół Chrystusa i do Niego zdąża, bardzo trudno jest wzrastać w wierze i bardzo trudno jest rozpoznawać Chrystusa. Dlatego w Kościele jest tak mało pustelników, bardzo mało osób ma powołanie pustelnicze, ponieważ żyjąc w pustelni bardzo łatwo sobie stworzyć fałszywy obraz Boga i czcić tego bożka. To samo może się zdarzyć osobie świeckiej, która odejdzie z Kościoła, wymyśli sobie jakiś obraz Pana Boga i twierdzi, że taki Pan Bóg jest. W Kościele trudno jest funkcjonować w ten sposób, bo wcześniej czy później przyjdzie ktoś, kto jak dziecko z bajki Andersena zawoła, ale król jest nagi, ty nie masz racji, to tak nie wygląda, czy Bóg tak nie wygląda. I dlatego Kościół jest bardzo cenny, bardzo trudny, często w kontakcie, szczególnie jeżeli trafimy na przedstawicieli Kościoła urzędowych, którzy mogą być trudni w kontakcie, ale z drugiej strony też ma w sobie olbrzymią dynamikę. Tym, co mnie zachwyca w Kościele, jest fakt, że Kościół wielokrotnie był, wydawało się, już skazany na przegraną, na klęskę, na rozpad. I zawsze wtedy gdzieś pojawiali się święci. Pojawiała się przestrzeń, w której Duch Święty zaczynał działać, następowała odnowa. Nie potrafię tego wyjaśnić racjonalnie, po prostu to, tak się dzieje, że Kościół, który wydaje się już martwy, nagle znowu wraca do życia. Kiedy Napoleon powiedział, że on w ciągu 10 lat zniszczy Kościół, jeden z księży, biskupów nawet, z jego otoczenia powiedział: cesarzu, my to próbujemy zrobić już od prawie 2000 lat, wciąż nam się nie udało. Więc myślę, że warto się spróbować przekonać do Kościoła, poszukać takiej przestrzeni w Kościele, w której się odnajdziemy. I myślę, że można zacząć od czytania właśnie Tomasza z Kempen, żeby zachwycić się Bogiem, a On już poprowadzi. Quis patris in domo Domini perdontes, ex colite manus ex nasa sanctuario, et benedicite Domino, benedicate Domino sexio, qui fecit celum aeternam, gloria Patri et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In actibus benedicite Zabrzmieli nam, proszę Państwa, na zwieńczenie rozmowy o książce Tomasza z Kempen o naśladowaniu Chrystusa mnisi cysterscy z Heiligenkreuz, czyli opactwa Krzyża Świętego z Niemiec, z płyty zatytułowanej Chant Music for Paradise. Czy ta muzyka rozbrzmiewa w raju? Nie wiem. Ale chorał gregoriański nazywano rajską muzyką. Mnisi bawarscy, mnisi niemieccy, tak jak francuscy czy wielu innych także w Polsce, śpiewają chorał gregoriański w tym takim odtworzeniu, no nieco dwudziestowiecznym, więc nie mamy do końca pewności, czy tak to się kiedyś śpiewało w średniowieczu. Na przykład w czasach Tomasza z Kempen, który żył na przełomie XIV i XV wieku. Dlatego postanowiłem zilustrować tę rozmowę także fragmentami właśnie tej muzyki. To były dwa psalmy oraz fragment Salve Regina, czyli bądź pozdrowiona Matko Boga, Matko Chrystusa. A wcześniej także jako ilustrację rozmowy z panią Elżbietą Wiater, słuchaliśmy fragmentów mszy Rekwiem Johannesa Okagema, rówieśnika, można powiedzieć, Tomasza Kempis, kompozytora franco-flamandzkiego, przedstawiciela stylu a cappella, czyli stylu wokalnego, bo też słyszeli Państwo bardzo piękny wokal zespołu Bornus Consort, który wykonywał ten utwór. To także była ilustracja rozmowy z Elżbietą Wiater. No a wcześniej msza z tournée Marcela Peresa, który także jest człowiekiem zasłużonym dla rekonstrukcji tego typu muzyki, rekonstrukcji i nagrań tego typu muzyki. Czy zdołałem Państwa zachęcić do sięgnięcia po Naśladowanie Chrystusa, De Imitatio Christi, Tomasza a Kempis? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Wiem natomiast i mówię to dlatego, że akurat teraz przyszło mi to na pamięć, a nie chciałbym tego Państwu nie powiedzieć, bo to ważne i dla mnie też miła wiadomość, że na konkurs, który urządziłem Państwu podczas ostatniej audycji, przyszło niezwykle wiele bardzo dobrych odpowiedzi. Tam, kiedy rozmawialiśmy z zespołem Matula z Krakowa, słuchaliśmy płyty Serce z Ciała, odpowiedzi było niesłychanie wiele. Byłem zaskoczony, zespół także, taką ilością pozytywnych odpowiedzi, prezentując muzykę uwielbienia. To, co można by tak z amerykańska powiedzieć, muzykę worship. No cóż, nigdy nie wiadomo, jakimi ścieżkami biegną Państwa gusta. Oczywiście ta płyta też mi się podobała, ale nie spodziewałem się aż tak dobrego i wspaniałego odzewu, za który serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście proszę pozostać przy odbiornikach programu trzeciego. Po godzinie siódmej zawita zespół. Nie powiem jeszcze jaki. Powiem tylko, że no, rzeczywiście z przytupem zaczęli. A w tej godzinie słuchaliśmy zespołu The Priests, słuchaliśmy mszy z tournée, słuchaliśmy cystersów z opactwa niemieckiego, słuchaliśmy rówieśnika Tomasza a Kempis, Johannesa Okagema. Także kierowałem się troszeczkę tym, co powiedział do tych mnichów cysterskich w roku 2007 papież Benedykt XVI, że kiedykolwiek spotykamy się wspólnie śpiewając i modląc się, wychwalając Boga, na ziemię zstępuje ułamek raju. No i mam nadzieję, że tak można się było dzisiaj między 6 a 7 poczuć. No i na koniec tej godziny raz jeszcze cystersi z Heiligenkreuz.